and gentlemen, please welcome. French Top 40 is the real place where music lives. Today's biggest hits, one countdown. Just the way we like it. Oh yeah, it sounds good. Flow is good. This is FD40 on KISS FM. Let's get this started. Cea mai bună muzică se ascultă la KISS, se votează, se aranjează în Fresh Top 40! Sherban Huidu la microfon, DJ Almud la butoane reglaje și un microfon mai mic. Un mic, mic, mic. Trecem așadar la clasament, pe 40 coboară Mosanu Zingarin. A, uite, că am prezis bine, mai stă o săptămână în Fresh Top 40 piesa asta înainte de a ne despărți de ea. Definitiv și iremediabil. Hai, nu mai plânge, te rog.

night no more, eh. So let me hear you say, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, turn it up. Ooh, we still hot like fire. Yo, haters become lovers, 'cause music is just us. And when there's no justice, don't worry, it's just us. Connects in my yo. Deja e majoră, de puțin timp ce e drept. În sfârșit, nu mai trebuie să se simtă vinovată pentru clipurile îndrăznețe și și-a scos și iubitul în văzul lumii. Miley Cyrus a urcat pe 37. Întrebarea aia a făcut 21 de ani sau 18? Că știi, majorat în Statele 18, Unite e la 21. Da. Nu, cred că 21 a făcut. Staționează pe 36 Residence DJs, Lovely Smile. Smile, your lovely smile, your lovely smile.

faci doar ce vrei. Noi îți dăm idei. Poți să strici pe bune, gașca să se adune. Dacă simți așa, asta e lumea ta. Locuri mai jos pentru băieții de la Voltaj. Imnul Prima TV își găsește loc pe 34. Imediat hituri Mohombi, Voxis, DJ Project și când Freshtap Forti revine, îl găsim și pe Almud. Poate cine știe face rost de o recapitulare. Bine, uite, mă străduiesc să caut. Te cred că și eu mint. We'll be right back on FT40. Back to the countdown. Okay. This is it. Freshtap Forti on Kiss FM. 5, 4, 3, go! Fresh Top 40 la Kiss FM, Șerban Hui de la microfon, DJ Almud pe aici, pe lângă, un microfon mai mic. Da, vorbesc așa? Toate piesele sunt aranjate în Fresh Top 40 și sunt votate la toparonkissfm.ro sau pe noul site kissfm.ro. Dacă aveți curiozitatea, vă rugăm să-l vizualizați. Pe 33 avansează Ellie White, Nu te mai vreau, Nu te mai vreau. Ta-na, na-na, na-na, na-na, na-na, na-na, na-na, na-na. Și Nothing but the hits. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. Foarte asudat în clipul pentru Bumpy Ride, ce-i drept ca multe fete în jurul lui. În Fresh Top 40 covoară pe locul 32. Urcă Voxis, ascultăm înainte de prima recapitulare Tell Me Everything, locul 31. Tell me everything, everything you feel, 'cause I need to know if this love is real. Love is real. To do. Mulțumim, Almud, te descurci la recapitulări ceva de groază, strici toate piesele. Urmează primii 30 în clasamentul Kiss FM pe 30, spunem hello! Și îi salutăm așadar pe Martin Solveig și Dragonet, plus băiatul ăla... Bob Sinclair. Așa, așa. Da, Cheta nu e? Nu, nu. A lipsit în ziua aia. Step around and get along with you. Hello, oh, oh. Party, number 30. Thank you. Staționare pentru DJ Project, cu tot cu regretele lor, astăzi pe 29. O treime din DJ Project se află pe 28, este vorba de Gino, alături de Ella Rose. Coboară un loc, ascultăm Know You, Know Love. Mai jos, deși ar putea mai multe în sus, Ella Rose și Gino Manzotti, Know You, Know Love. Ah, bine, mergem mai departe. Andreea Bănică, Ryan și Radu, Eminem sau Stereosonic. Hai, bucură-te, Almut, bucură-te. Mă bucur, da. Toate astea urmează în Fresh Top 40. Iupi! Listen up, we'll be right back. Back to the countdown. Okay. This is it, Fresh Top 40 on Kiss FM. 5, 4, 3, go! Salutare tuturor! La Kiss FM ascultăm Fresh Top 40 și Erban Huidu la microfon. Pe locul 27 avem de luat în primire una bucată Andreea Bănică și una bucată Love în Brazil. yourself? Is it you or someone else? Considerabilă pentru Alba Wings, Say Goodbye to Yesterday, piesă care cam seamănă cu un hit mai vechi, Paul Van Dyk. A fost locul 26, pe 25 dăm de Ryan și Radu, Rush Love. El sentimiento es decir, duele el amor, amor. Sentimiento es decir, duele. FM. El sentimiento es decir, duele el amor. The hits all around the world. One countdown. This is FD40 on Kiss FM. I miss hearing your voice, all the words that you said to me. But now this empty space fills me up and takes over me. And I can't escape it. It always keeps coming back. The sound of missing you. I hear it all around. The sound of missing you. The silence is so loud. The sound of missing you. Sound of Missing You coboră pe 24 în Fresh Top 40, Wild Boys și Amira. Înapoi la noi și de asta dată dăm de Almut și colegul Constantine. Pe 23 săptămâna aceasta, We're Rolling. We'll be right back.

David Guetta, care a dat-o pe colaborări cu artiști din zona R&B. Ultimul single beneficiază de vocea Rihannei. Noi am avut Club Can Handle Me, hit cântat cu Florida pe 19. Dan Bălan, un show mondial, un show de mare spectacol pe 18, cântă Justify Sex. Mă rog, cântă e mult spus, e vorba de o fată care cântă mai mult. El o vorbește. El mai mult vorbește și atunci e pe stic. De ce cânt chitarele? Un show de taie mondială. Over the massive attack, I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so

Foarte frumoasă piesa asta, la tarde se a pus-o triste, s-a oprit pe 15. Dr. Cucio ne-a făcut să vedem cum urcă piesa. Staționează DJ Robert Georgescu cu tot cu Lara Bisaija. Avem pe 14. Auzi, să-l întreb pe Georgescu ăsta, cred că trebuie să dăm un telefon să vorbim cu el, să-l întreb așa de la obraz. Auzi, mă, cum e să fii de Bisaija? Bă, eu cred că e bine. Roberto și Lara. Ma che bella canzone, care nici nu urcă, nici nu coboară, staționează pe 14. Ne pregătim pentru Nick Camarera, DJ Sava, Caro Emerald și Delino. Când Fresh Top 40 revine. Listen up, we'll be right back. Back to the countdown. Okay. This is it. Fresh Top 40 on Kiss FM. 5, 4, 3, go! Cerban Huidu sunt, salutări tuturor, mai avem puțin și intrăm în top 10. Vă reamintesc că ascultați clasamentul celor mai bune și difuzate 40 de hituri Kiss FM. Se numește Fresh Top 40 și este produs de marele producător internațional, aproape la fel de mare ca și David Guetta. Este mult mai bine cotat decât Martin Solveig și îi dă lui Bob Sinclair de sus. Este vorba de colegul, admiratorul meu și sfătuitorul de taină, DJ Almud. Și este prezentat de marele superstar intergalactic. Da, da. Haide, bine, lași, hai să trecem la treabă. Pe 13, Nick Camarera și Mike Diamond. Ascultăm Thailanda! Puteai să spui și tu că semăn cu Ryan Seacrest. Nu, frate. Ar vrea Ryan Seacrest să semene cu tine. Yes, now y'all. Gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's wrong side, Nick Camarera up on the place. What? No. In Thailand, I met this fine, sweet and divine girl of my life. In Thailand, she got my mind, she got me blind, just like a dime. I just feel like I just spread this love around. I got this perfect sound to keep it till the break it down. Take me up there from the ground. I feel alive. metal on ball floor. Don't you hesitate, brand and bore. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's out, we sell floor. I just wanna touch you. Mm. We all them's out, girl, them blow. It's time to flip a little, little, little. Inside London, I met this fine, sweet and divine girl of my life. In Sri Lanka, she got my mind, she got me blind, just like a dime. I just feel like I just spread this love around. I got this perfect sound to keep it to the break of down. It's the way you take me up there from the ground. I feel a lot of my just bounce. I got this love. Se mulțumește cu locul 12. Pe 11 pică un singur loc DJ Sava și Raluca și Connector Love Ja. Eu de ăștia fac treabă în 3. Ascultăm piesa și apoi ne oferă Almudo prea frumoasă recapitulare. Parcă e fata din poveste. Your face running through my head. Feel so guilty. real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do? I love you, I love you now. I love you the way that I do. I'm in love with you. Intrăm în top 10, avem cele mai bune 10 hituri. Mulțumesc, Calmut, pentru recapitulare. Pe 10, Pedro Cazanova și Andreea. Selfish Love. A fost? Selfish Love. Este? Și Selfish Love va fi! Nothing but the hits. Poziții mai jos pentru Bruno Mars, Just The Way You Are, astăzi pe 9, urcă pe 8, Caro Emerald, A Night Like This. Foarte bun videoclipul, dacă am de vară așa. Da, cum adică? Tocmai da, e bun. E șpriț, șpriț. All this my favorite. This is FD40. Oh yeah, it sounds good. Oh, it's good. On Kiss FM. For somebody, a family's love says it's going crazy. Never too wrong. Let me taste again. Private love. Let me give my love to you. Pe locul 7 pentru Delino, Private Love. Am ascultat în Flash Top 40, revenim cu Andra, Something New, avem Smiley, Love is for Free și Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat, ba poate chiar și Deep Central dacă își fac loc. Music Makes Me Free. Unul dintre ei, într-adevăr, e pe primul loc. We'll be right back on FD40. Back to the countdown. Okay. This is it. Fresh Top 40 on Kiss FM. 5, 4, 3, go! Mulți au fost, cei mai buni au rămas. La locul 6 am ajuns, pe care urcă Andra. Andra cu o piesă interesantă. În sfârșit o piesă bună pentru Andra. Something New. Cine a făcut-o? Habar nu am, dar a făcut o treabă bună. Listen, yeah, yeah, I'm yeah, talking yeah. about

another round. Ooh, my baby. Ooh, ooh, my baby. Slow, slow down. Get to be on FB40. Apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. Que menina preciosa que me faz ao seu subir. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move tu corpo. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move tu corpo. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum. Dança bonito, bum bum, move tu corpo. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum. Dacă Mamacita a avut succes, nu puteau să nu fac o piesă asemănătoare. Sună bine? Dansa bonito atât de bine cât merită susținerea voastră pe toparondkissfm.ro sau chiar pe noul kissfm.ro, mega site, nu știu dacă l-ai văzut. Ba da, e foarte tare, foarte tare, variantă 2011. Înapoi la top, pe 3 urcă Xonia, My Beautiful One. Și celor de la Deep Central pentru My Beautiful One, locul 3 așadar pentru ei. Pe locul 2, aceeași Deep Central, Music Makes Me Free. Just raise your head tonight and feel the freedom, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me, cause music makes me free. We'll be right back. is coming. You were right beside me up until the morning. I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Mai sus pentru Deep Central, încă puțin jurca pe primul loc, acolo stau de obicei. Au ajuns pe 2 cu Music Makes Me Free. Vine și primul loc după ultima recapitulare, Marta. Alt. Da. Uite că avem a doua săptămână de number one pentru Alexandra Stan, până și numele rimează cu primul loc. Mr. Saxo Beat rămâne cea mai ascultată piesă de la Kiss FM în săptămâna ajunsă la final. Pentru Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan rămâne pe primul loc. Vedem împreună ce aduce săptămâna viitoare. Amenințările vin din direcția Deep Central și Alessia. Cerban Huidu sunt, vă mulțumesc pentru cele 3 ore oferite. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare să aranjăm hiturile sâmbătă pe la ora 11 în Freșta Porti. Până atunci, ne întâlnim pe noul KissFM.ro, dar și la toparon KissFM.ro. Și nu uitați, Almud are pentru dumneavoastră cel mai bun sfat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Acest radio se ascultă fără prescripție muzicală. Dacă apar dansuri plăcute, adresați-vă pe kissfm.ro DJ-ului dumneavoastră.